Bueno, pois baixamos un pouquiño aquí a música, vámonos ir ás terras de Monforte de Lemos. Ajá. E vamos a ese apartado que sempre esperamos que debecemos por el de con Xosé Manuel nese apartado de quen che preguntou. Vale, vamos alá. Imos alá e preguntámoslle. Boas tardes, compañeiro. Hola, que tal? Moi que como estamos por aí? Chove, neva. Que va, hoxe non. No? Dixeronme que iba nevando, non sei, non sei se é verdade ou mentira. Galicia. Como estamos por aquí? Sí, como vai? Pois ben. Ben. Ben. Claro. Ben, cunha mirada o ceo. O a, ese, a esa esta esquina. A esa esquina. Xa, xa me deu. A esa esquina como galegos. Xa nos damos conta. Cataláns que somos. Sí, sí. Dámonos conta. De corazón, anos que vivimos aí, familia que temos aí, amigos que temos aí. Sí, sí. Ata diría máis intereses que temos aí. También. Algo arrepiados, non? A verdade é que mira que eu sabes que son humorista. En certas facetas, na forma de vida tamén. E aplico humor todo o que podo, sí, sí, para rebaixar tensión, facer a vida máis levadeira. Sí. E que carai, pois, para pasar os días que temos por diante da mellor forma posible. Claro que sí. Claro. Minimizar, simplificar, relativizar os problemas do día a día. Pero que o tema de Cataluña, que é un momento que sí, a tensión que está habendo. E dous carneiros aí. Sí. Turrando un contra outro que que bueno, que se oi de todo, información boa, mala, manipulada, menos manipulada, máis manipulada, e claro, hai certa preocupación. Falas sí, coa xente e os que teñen, pois, como digo, familia sobre todo aí, pois hai certa preocupación, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí, aina. A parte da preocupación, a parte da preocupación o que hai, o que molesta é o enfrontamento. Sí. Por eso digo que hai que falar o mellor con xente que está desa aí, hai que ver un pouco as cousas tamén desde dentro, entonces evaluar se se pode de forma imparcial todo o que está acontecendo e se é para tanto, non é para tanto, custa un pouco. Sí. Custa un pouco evaluar e ser obxectivo, porque en algunhas ocasións chamanlle prensa española manipuladora a unha prensa calquera, non sei. Sí, sí. En outros momentos dicen, bueno, a prensa boa solamente a de TV3. O sea, custa moito, sí, sí, ser obxectivo. Claro, cando hai un conflito, dúas posturas extremas. Extremas digo por, xa non entro no concepto negativo peyorativo de extremas, sino de alonxadas, non? Sí. Alonxadas unha da outra. Téndese a bipolarizar. Sí. E bipolarizar é pois poñer xente a favor, sí, dunha postura, xente a favor da outra. Sí, pero algo de provocación hai cando un claro, que se entonces considera presidente dice, bueno, pues aí de acá a rúa a manifestarvos en contra de, pues eso sí. Por eso digo que posiciona a xente nun extremo e no outro. Sí, claro. É posicionado nese extremo ou en outro, vas a defender en estes casos sae a paixón máis que a razón. Sí. Claro. Un dos dous extremos. Claro. Sí, sí, sí. E cando te posicionas nun extremo e no outro, pois sí, é difícil, por non decir imposible, chegar a un entendemento medio. Sí, sí. Se lle sumas a paixón e non a razón, sí, claro, pois tensas a corda, sí, e posicionaste cada vez máis, buscas argumentos cada vez máis para estar no lado que le escolliche estar. Sí, sí, sí. E despois no medio, pois está utilizan eufemismos da equidistancia, do sí, que non se molla, da minoría silenciosa, sí, todos son eufemismos para para etiquetar tamén a un grupo, sí, un colectivo grande, moi grande de xente que non quere lío, sí, que sí, vida sí, tranquila, e que por que me teño que posicionar extremadamente nun lado ou noutro se realmente non me gustan os extremos. Sí, exactamente. Eu teñen razón en parte uns e teñen razón en parte outros. Sí. Entón, aí é onde hai que falar, limar as presas e non complicar esa vida, porque xa entramos no económico e o, ainda que sea un topicazo de la pela es la pela, sí, esa frase, ese dito, ese aforismo tan catalán, sí, ahora empeza a voar a pela, sí, e non sei, non sei se haberá que ir cedendo un pouco. Sí, sí. E a xente a paixón, sí, está moi ben, pero despois ven a razón. Cando a razón nos toca o peto, sí, nos toca o día a día, a convivencia e todo eso, pues habrá que baixarse dese pedestal. Sí, sí. E poñerse a falar en unha mesa de hule, se fai falta. Sí. Eu que digo que solamente te, no, eu digo que solamente teñen que falar. Bueno, hai que falar. Bueno. Escoita, estábamos co teu coa túa aportación que enche preguntou, non? Bueno, a marxe de eso, que aquí chega, porque bueno, non só se fala diso, e preocupa porque sabedes que bueno, hai moito galego na emigración catalana. Aquí sí. En Cataluña, se xa un tema que interesa, porque é o trending topic, o tema da actualidade por antonomasia, máis para os galegos que temos moitísimo emigrante aí. Moitas familias xa galego-catalanas, galaico-catalanas, sí, catalano-galegas. Sí, sí. Entón, pois, con razón, estamos preocupados. Hai que decir. Vaise cortando de vez en cando a comunicación. Di. Bueno, escoiteivos, falaste, escoitesterme a boca, como se dice? A boca chea de mel, non? A boca chea de mel, co tema da carne de boi. Sí. Tenéis que chegarme un día a Llariz, a ver. Achégate, que non queda moi longe. A comer, como é debido. Sí, señor. A ver a quen lío por aí e comer un bon entreteco de coi. Bueno, de boi, que vos estaba seguindo. Sí. Pues a marxe de eso, que xa destes boa conta do interesante que resulta visitar a Llariz. De carne de boi, de boi autóctona da Llariz, aparte para coñecer a zona e a vila, aquí pasan moitas máis cousas. Empezamos polo principio, como sempre, digo vos os gusta, menos me gusta. Sí. Destes días, gústame, por exemplo, que Antonio Figueras, Huerta, profesor de investigación do CSIC en Galicia, fose escollido para a selección española de ciencia. Por se non sabedes, a selección española de ciencia é unha iniciativa que parte do CSIC, do Centro Superior de Investigacións Científicas, e da revista CUO. E a idea foi, pois, facer unha selección española, pero non de xogadores de fútbol ou de outra disciplina deportiva, senón de científicos. De científicos, exactamente. Relacionada, perdón, coa ciencia. Uh-huh. E que ten méritos, moitos méritos, como españoles que son, e científicos, aportan moita riqueza, moita sabedoría, e moito valor engadido a nosa economía, por extensión. Pois sí, entre eses escollidos está este galego, este vigués, Antonio Figueras. É galego, profesor de investigación do Consello Superior de Investigacións Científicas, membro do Grupo de Inmunoloxía e Xenómica e director do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, xa que xa vedes cantos cargos e que currículum debe ter. Esta iniciativa, como vos digo, do CSIC e da revista CUO, que elixe o, neste caso, en vez de 12 xugadores, de sí, 12 científicos serían, escolla 13. Nesta ocasión, escolleu a tres mulleres e 10 homes, que son a selección de científicos españoles. Muy bien. Fixos unha camiseta como a de selección española de fútbol, pues CUO, entón, pues simbólicamente, represéntase que, bueno, temos tamén unha selección de científicos, de mentes pensantes moi boas e xente moi válida no país. Son científicos de diferentes disciplinas, robótica, astrofísica, uh-huh, inteligencia artificial, biología molecular, paleontología, bueno, diferentes disciplinas, todas, como os digo, relacionadas coa ciencia. E bueno, como os galegos estamos en todas partes, non íamos estar ali. Pues, claro que sí. Xa ahora, efectivamente, pois pues aí temos un. Vale. A ver, paso ahora os non me gusta. Pasas ahora os non me gusta. Pero ahora os non me gusta. Pois non me gusta, por exemplo, que o presidente Feijóo convertise onte o debate político de Galicia nunha discusión contra os golpistas de Cataluña. Sabemos, xa o dixemos na presentación de hoxe, que bueno, que é un tema que ocupa ou enche case a actualidade informativa actualmente do país, toca moi de perto os galegos. Pero bueno, que o debate do Estado de Galicia dedique o noso presidente máis de media hora ao tema, xa non é só citalo ou amosar a preocupación, senón que xa entrar a opinar e tal, opina, pois, bueno, tamén nos podemos imaginar posicionándose a favor do seu partido e do goberno, neste caso do goberno español, evidentemente. Fala de insurrección e subversión, e aseveración do presidente no Parlamento onte, no debate este, e de que, como os digo, máis de media hora do discurso para falar de Cataluña, bueno, apoyar o goberno español e criticar, pois, a posición extrema dos independentistas. Sí, sí. Entonces, o debate de política xeral, que como vendí o concepto, debate de política xeral relacionada con Galicia, claro, quedou un pouco eclipsado por as alusións de Feijóo ao conflito de Cataluña, e tema que lle reprochou evidentemente a actuación da Generalitat, a oposición. Sí. Mesmo o presidente da Cámara, Miguel Santalices, dixera días antes advertira a todos os líderes políticos centrarse nos problemas de Galicia e non noutros, que para iso é este debate de política xeral, aínda que o tema, como dixen antes, preocupe. Pois bueno, el dedicoulle o seu tempo, non sei se para encher ou para tamén que quede claro que apoia, sí, o goberno da A a Z, e bueno. Bueno, que aparte de eso, que é un discurso moi fácil. ¿Eh? É un discurso moi fácil, tiño feito. Exactamente. E rematou, como os digo, o debate de política xeral, que ocupou tempo a falar de Cataluña, como non, e rematou pois cunha batería de medidas, tamén é un clásico no discurso de Feijóo. Falar, poñer un pouco todo o día e meterse con quen cree oportuno, e despois rematar con a batería de medidas. Entre as medidas, pois, avanzou que haberá unha oferta pública de emprego, uns 14.000 postos na administración, a creación dun campus exclusivo de FP con especial interese e importancia para os futuros emprendedores e para darlle importancia ás tecnoloxías e os oficios, e tamén ampliación, por exemplo, da tarxeta de benvida para os que teñan meniños, etc. Uh-huh. O sea que rematou o seu debate pois, lanzando as medidas de que, mira, isto que traemos debaixo do brazo, non só que poñemos a andar a xente, sino que tamén aportamos solucións e ofrecemos cousas aos galegos. Uh-huh. E basicamente a oposición, pois, eso non lle gustou a extensa alusión ao tema catalán, uh-huh, e que, pois, que se fora un pouco polas polas, que tamén é algo que lle critica casi sempre a oposición, e que non entrar nos temas, pois, que realmente interesan, que o elevado número de parados da mocidade, o tema do agro, o tema de arranxar, pois, organización forestal, bueno, outros temas que sí, creen sí, que son de importancia máis xenérica a nivel Galicia, que hai que tratar e non pasar por enriba. Eso en canto, pois eso, o debate de política xeral, non me gusta, pois que eso, que se fora un pouco demasiado, o sí. Feijóo, non sei se por estrategia, por cubrir tempo, ou por decir a Madrid que, bueno, que con el que conten, que sempre está aí para apoiar. Sí. Non me gusta tampouco o dato que saiu estes días, que di que 7 de cada 10 nenos galegos entre 10 e 15 anos teñen xa teléfono móvil. Por un lado, está ben, sería un gusto, a mí non me gusta, pero se tivese que inclinar a báscula, inclinaría cara ao non me gusta. Está ben, o acceso ás tecnoloxías, está ben, pois a competencia nelas, cada vez estar máis ao día e controlalas, porque tamén nos fai máis máis inteligentes, fai nos, supoño, que máis competentes e máis aptos para o que nos ven, estar o corrente das tecnologías e controlalas, sí. Pero no negativo é que, bueno, que hai máis vida fora da tecnoloxía, e estar tan centrados e tan ensimismados na, pues, nos aparellos estes electrónicos, pois moi bon non pode ser, creo eu. Desde o meu minha ignorancia e o meu pouco rigor na afirmación. Un casi un 80% da poboación galega entre 16 e 74 anos usou internet nos últimos 3 meses. O bo que ten é que, bueno, que aínda que sea Galicia, estamos no corne, decimos que estamos moi atrasados, carai, un 80% entre 16 e 74 anos usou internet, o sea que temos internet, usámolo, e tanto de mozos a xente maior. A xente maior, sí. É un bo dato, será un mal dato se estamos dedicándolle, pois eso, o mellor dúas terceiras partes ou que sexa as tecnoloxías en vez de facer outro tipo de cousas ou tal. É un 70% dos nenos galegos entre 10 e 15 anos dispón xa de móvil. A media das comunidades autónomas é dun 69,1 e Galicia está nun 69,7. O sea que está por riba da media en canto a ter móvil se refire. O sea que somos das comunidades autónomas onde máis móviles hai, máis móviles xa se lle dá aos nenos a partir dos 10 anos xa, prácticamente casi todos teñen xa móvil propio. Esta é unha enquisa que se publicou no INE, enquisa sobre equipamentos e uso de tecnologías da información e comunicación nos fogares. O sea que, como sempre, Galicia de extremos, pasamos do total atraso a estar o día, ese xa casi, bueno, das comunidades autónomas onde casi todo o mundo ten móvil, ten acceso a él e utiliza. O sea que, o que vos digo, ben, por estar aí o día, mal porque, a ver, estamos metidos, como digo, os maiores. Está todo o día en internet e aínda ya arrima a noite. Como yo unha vez a unha muller, non sei se falaba da filla ou da neta, fíxome moita gracia porque creo que xa o resume, non? Sí. Bueno, estache todo o día con internet e aínda ya arrima a noite. Sí, sí. O sea que se chega a obsesión, a vicio, sí, a adicción, entonces aí sí xa pode vir problemas, sí, sí, pois, psicolóxicos, físicos, e ata semeapuras de socialización. Os excesos malísimos. Exactamente, todos. Como exceso que é. O sea que claro, non me gusta o exceso, neste caso. Claro que sí. Non me gusta tamén, bueno, o que tamén estarades sufrindo vos aí en Cataluña, o que está acontecendo con Ryanair, sabedes que opera hai liñas con Galicia, de Madrid, sí, Barcelona, sobre todo, as que máis tráfico de xente teñen. Sí, sí, sí. Polo económicas que son, pois, a verdade que facilitan moito os desplazamentos a moitos galegos, sí, sí, que sí, viaxan cada semana a Madrid ou a Barcelona. Pois ben, agora a crise de anulación de está afectando, sí, fixo esperar 6 horas a un cento de pasaxeiros nun voo entre Santiago e Madrid. En todo ese tempo deronlle un vale de 5 euros para almorzar e outro do mesmo importe ao mediodía para xantar. Pero 6 horas aí esperando porque por retrasos nos vós e retrasos, pois, como sabedes, por falta de pilotos que o pagar pouco apretadas condicións laborais o sei que está empezando, sí, sí, sí, a sair o tiro por a culata e agora vir os inconvenientes, non? Que se quedou con unha flota, con pilotos, con bastantes menos pilotos dos que necesita para cobertura todas as liñas que ten a nivel mundial, claro. Entón, é unha sucesión xa de continuos retrasos nas últimas semanas en vós, hai certo caos, sobre todo no aeroporto que máis, en La Bacolla, están pasando estas cousas. Se xente que, imaginade, xente que ten vos sacados con antelación, pois algún estará pensando xa se aproveitalo, cambiar ou sí, sí, sí, perder os cartos ou que facer. Está creando, pois, certa ansiedade. E ademais que, por exemplo, vou ten que viaxar ou que ten xa reservado de antes o billete. pois, por exemplo, os que van de Santiago, por exemplo, a Madrid, que teñen que facer conexións con outras líneas aéreas para ir a calquera outro sitio, outro país, ou a outra comunidade, a outro sitio de España, por exemplo, Andalucía. Sí, sí, sí. O que está a acontecer con Ryanair é bastante... Sí, sí, sí. Non justa, vale. Exactamente. Aunque dicían que Galicia non iba a sufrir eso, pero está sufrindo. Teña. Outro gústame por non deixar desequilibrada a balanza, vale, a favor dos non me gusta, e pecar de cenizo ou de, sí, ou de pesimista. Gústame, por exemplo, pues que estamos xa no San Froilán. Ah, e aquí vivindo en Lugo, na provincia de Lugo, en Monforte, que estás a 45 minutos de Lugo, uh-huh, a ver, aquí comerlle un, sí, unha ración de polvo. De polvo, claro, sí, sí. E vivir, sí, un San Froilán en chanclas e pantalón curto. Sí, sí, sí, que, sí. Onde se vivo? Sí. Pues onde se vivo, exactamente, onde se vivo. En Lugo, non teño pasado o frío unas noites no San Froilán. Con algún paisano e tal. E bueno, un calor, 15 sí, pico sí, graus en Lugo. Madre mía. Estamos xa no San Froilán, metidos de cabeza, e antes que, bueno, tamén se queixaba a xente, e con razón, que había houbo anos que o San Froilán prácticamente chove todos os días. Sí. É frío, pero dun extremo a outro, agora estamos noutro extremo, que a xente, pois, a verdade que estaba cabreadísima con eses anos que chovía, que bueno, había que andar, sí, con paraugas todo San Froilán, pero ahora parece que estemos no trópico. Sí, señor. A que non prestan nin comer o pulpo, se me apurades. Sí, no. No, despois de dar unha voltiña e un paseíño por ali, por a Alameda, seguro que apetece. Bueno, sí, a noitiña refresca un pouco, que senón, pois, imaginadevos. Claro. Sí. Entón, bueno, pois, pues eso, gústame que, bueno, San Froilán, que é unha festa grande da capital da provincia de Lugo, de Lugo, un clásico de clásicos, pois, pues, hai que dar unha volta por ali, tomar uns viños e... e comer o pulpo, como teñen tradición os lugueses de pro, algunha das barracas. Claro que sí. E aproveitar esta chegada do outono. Sí, señor. Bueno, tamén me gusta que estes días, ata 28 de outubro, en Carballo, é o FIOT, o Festival Internacional Outono de Teatro, o festival consolidado, chega a súa 26ª edición, bueno, con moito prestixio, xa alcanzou un prestixio nacional, que integra pois artes escénicas relacionadas co teatro todos estes días. É casi un mes, bueno, prácticamente, sí, é un mes, prácticamente un mes, desde finais de setembro ata finais de outubro, no que Carballo respira teatro e artes escénicas polos catro costados. Hai programacións de sala, o sea, grandes producións teatrais, pero sí, con títulos, obras coñecidas a nivel nacional, como Ciclista Utópico, Resaca, Incendios, bueno, obras de nivel para Carballo durante este mes, teatro, dobón, microteatro tamén, con premios para as mellores obras, premio en metálico para as mellores obras a elección do público, o público votará, a que lle parece máis interesante, uh-huh. Tamén hai proxectos experimentais como o OVNI, que é unha interacción co público, obras de teatro nas que o público entra a formar parte delas, voluntariamente, evidentemente, bueno, din que é unha experiencia notable e moi interesante. Poñete un pouco de forma improvisada, métente, danche un papel e participas pues, activamente nesa obra sin sabelo, sin buscalo, nada. E tamén hai o Fiotiño, que é pues, o Fiot, pero para os máis cativos, con programación especial para os máis pequenos, e tamén hai o que chaman a Rúa dos Contos, que son 12 obras que en 3 fins de semana enchen locais, bares, cafés teatro de Carballo, con monólogos, música, tradición oral, poesía, teatro, diferentes disciplinas en pequeno formato para animar un pouco a os locais de ocio de Carballo, levar o teatro, elevar este tipo de actuacións xa non a sala, senón a locais da cidade para darlle tamén un pouco de vida interior. E nestes rodos contos temos, por exemplo, a Paula Carballeira, temos a David Perdomo, uh-huh, ou temos, por exemplo, este venres mañá, a Alberto Montes tamén. Que ves? Co temos aí neste FIOT, Festival Internacional Outono de Teatro de Carballo. Uh-huh. Un referente, e se alguén se chega por aquí, Coruña, Santiago e tal, pois podes facer unha escapada, mirar o programa na súa web, e ver Teatro do Bon, ou coincidirlle, pois, dar unha volta nos viños e ver algún espectáculo destes que paga moito a pena. Uh-huh. O sea, que isto tamén me gusta, que, bueno, que unha vila como Carballo, que tamén ten os seus tópicos negativos, se xa quen de organizar, e xa vai a 26 edición, un festival de teatro con esta, pois, proxección nacional, seguro que co tempo internacional. Sí, sí. A veces non que Carballo ten a fama dos como lle chaman, ó. Oh. Non me sae o nome. Que din que se che rouban un coche, seguramente vai aparecer en Carballo. Ajá. Nunca oístes eso? No. Pois sí, sí. É broma. Pois eso, Carballo. Vale. Carballo, un referente Carballo, Allariz, seguro que hai moitos máis, pero en principio... Sí, señor. Para esta primeira quincena de outubro, recomendacións, boas ocios interesantes para disfrutar da gastronomía e culturalizarse un chisco. E culturalizarse, efectivamente. Sí, que, e bueno, xa iremos contando, porque estamos xa en outono, empezan a pingar as castañas. Sí. E bueno, con esta climatoloxía que temos, imos chegar o magosto, pois tamén en chancletas. Claro. Sí. Bermudas. Sí, as castañas sí. van a ser tamén dixeronme pouca cosechas. Pola climatoloxía, falei con xente de Manzaneda o outro día, pola climatoloxía xa están caindo moito máis rápido que antes. Sí. E que igual a finais de outubro xa non hai castañas, eh? Uh-huh. Xa que se está adiantando todo, pero dunha maneira que non sí se esperaba. Sí. E con decirvos tamén que falei con xente de Quiroga esta mesma mañá e que en 8 ou 10 días van a empezar a coller aceituna. Vaya. Isto sí que tamén é terrible. Cando tamén, se colla, tamén, pues, tamén en novembro. Sí. Finales de novembro e tal, pois casi, falamos casi dun mes de antelación. Vaya. Sí, sí. Bueno, pois que sea boa collita, polo menos que preparar os magostos ben e aínda que sí, se echa unhas castañas un pouco máis pequerrechas, perdón. No. Que sí, polo menos que sea con ben, ¿no? Comer ímolas comer. Eso, sí, sí. Son peores. Sí, sí, sí. Pero comer vamos comer. Iremos comer, ¿no? Muy vos as probastes. Eu de momento non, teño ganas de probalas, pero cocelas sí, comelas con leite. Eu xa as probei para 6 euros o quilo. Sí. Ah. Bueno, eu vinas a 8, por eso non as comín. Eso por aquí, pero por aí ainda están a 1,50 euros ou 2. Sí. Sí, ¿no? Bueno, pois pues deixo vos logo. Vale, José Manuel. Que tedes máis contidos. Moi ben. Tiña refraneiro, pero deixámolo para o próximo xoves. Para outro día. Rematamos cunha frase destas de apuntar. Sí, señor. Me fixo moita gracia. Sí. Un fulano referíndose a outro que era pobriño, humilde. Bueno, pobriño, humilde, con poucos... Recursos. Poucos recursos, non? Mm-hmm. Dicía del: tiña moito de case nada había moito de case nada e faltaba de todo. Sí. Faltaballe de todo. Sí. Había pouco de case nada e faltaballe de todo. Claro, claro, claro. Jolín, qué precisión. Sí. Algo así, creo que era así. A sí, ver. Qué precisión. Sí, sí, no es, sí, sí. Moito de case nada. Ah, mira. Moito de case nada e pouco de case todo. Eso. Ahora veo mi perfecta. Sí, sí, sí, sí. Tiña moito de case nada e pouco de case todo. Sí. Ahí está clavada. Muy bien, muy bien. Bueno, si hacemos la puntada. No, pero ahí está, ahora sí que está, vallada, ¿eh? Muy bien. Tiña moito de case nada e pouco de case todo. Muy bien, pois... E deixamos logo. Pois moi ben, José Manuel. Pois veña, a ver que me contades, a ver que... Para inspirarme para o debuxo de hoxe. Pois moi ben. Vale. Que a ver se sale con tantas visitas como foi a do pintor. Claro, a ver. A ver, se damos o clavo. Veña, unha aperta grande.